بین عقبنیہ، اب دو بیٹے کے درمیان سہارا دے کر چلتا ہے، دو بیٹے کے درمیان سہارا دے کر چلتا ہے، بڑا مانو دوسرے دیدی کے ڈنڈی کے سن باندھ کے سن یہ ڈنجر ادھر ادھر سے باہما ادھر ادھر سے ہاتھ ادھر دیا چلتے ہیں اسے ٹیک لگ گیا بھائی کے بننا بول نہیں ایک آدمی اپنے دو بچہ پر سہارا دے کے جاتا ہے دیا کے دوئی سے رکھا بری کر دیا دریا سے سہارا دے کے جاتا ہے تالا ماں باپ راجا جو نے کہا اس کا کیا حال ہے یہ بیٹی بگڑ آ گیا تالو نظر امتی یا بیت اللہ اس نے منت مانی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے گا فائدہ جائے گا ہم شیا فائدہ جائے گا اللہ برت دیے پاؤ رکھے دے گی پاؤ رکھے دے گی ایسے صاحب کوئی کبر نہ سوال تو مانا تو کلا پاؤ رکھے فقالوا ان الله تعالى حضور نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی تعذیب هذا نفسه تعذیب هذا نفسه اس نے اپنی جان کو عذاب دینا یہ دیکھتی جسے جان کے عذاب دیتے ہیں حد کے فرنا دوی بائے دوی حد دوی ہاتھ دوی سرے اندر دیتے ہیں تعذیب هذا اس کا اپنے نفس کو عذاب دینے سے لا غنی اللہ بے ہو رہا ہے اللہ ایبے پہ آئی تو کوئی نہ اللہ بھر میں آئی تو بھی دی ہاتھ کسی نے ہاتھ بھر دیا ہے کہ عمر ابو حضور نے خود کیا ہے عین یار کبا اس کو سوار ہونے کا حضور نے اس کو سوار ہونے کا حکم کیا ہے حضور نے یہاں پہ سوار کا حکم سوار ہوا سوار ہوئی ساتھی رحمۃ اللہ علیہ بولے ہاٹتے بندے ہاٹتے ہاٹتے نہ بندے سوار ہوئے سوار ہوئے ایک گندی چلتا کن نہ سوار ہٹا دیتے بولتے ایک تو سوار ہی دیتے اور احناف مالک محمد یہ تین نمبر ہے یہ ہٹتے بندے سوار ہوتے حضور تو بولے سوار ہو اچھا قال ارکب ای شیخ اے برا آدمی تو سوار ہو جائے بین اللہ غنی عنک اللہ تعالیٰ تجھ سے بے پرواہ ہے تمہارے حکم ہمیں یہاں کر کے اللہ تعالیٰ کون بھائی کرے قرآن نظر کر کی ہے ہم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود طلب کیا ہے جو فتوا اس کی ماں میں ہے ماں کا فتوا ماں کی وفات ہو گئی ہے اس کو پورا کرنے سے پہلے ماں ایک کا مانت پر چل مانت پورا کر آگے ماں مارا گیا ایک مان مانت نہیں کرتے فاقتا وہ اینک دیا ہو آنوا تو حضور نے فتوا دیا ہے اس کو کہ ماں کی طرف سے وہ پورا کر لے মার মানতা তুমি দয়া করো। এর মা আমার কথা, কেউ যদি আল্লাহ তাআলার ঘরে যাইবে খাও হাইতে এরকম মানত করে, আল্লাহ তাআলার ঘরে গিয়ে খাও হাইতে যাবে, তো তার উপর কি হবে? ফার্জ করা বা যে উমরা করো আছে, ফার্জ করতে হবে বা উমরা করা আছে, আর টাকা ইজামা দিবে না, হাঁটতে গেলে কি হবে? খাওয়া হয়ে যাবে। আহালে দাওয়াহের পরে যদি কেউ এরকম মানবকেই মারা যায়, তো ওয়ারাসের উপরে এই মৌত মাইতের মানত ওয়াজিব হয়ে গিয়া, যেন নাকি তার মা মানত করছে, মানত করি মারা গেছে, মানত আদায় করতে পারে না, কার মা? এটা ওয়াজিব কিনা? আর ওই মালের তিনটা একবারে যদি উসুল পুরা করা যায় তসিল করা হবে। যে আমি হাজির জন্য মানুষ চলে গেছে দেখে তো তার অনেক মাল তিন ব্যাগের একবার খরচ করতে পারবে খরচ করবে। বাইল্লাম ইয়াতরুক লাহু মালান বাইল্লাম ইয়াতরুক মালান মাল চাই যায় না কিছু মানুষের জন্য সুগার জন্য আল্লাহ ইউসি লাহু حضور اپنا نام رکھ دیں ورلم تکن مرتا دیدے اپنا نام نیا اللہ تعالیٰ تائی دیا اللہ کو رجل دیدے تکن حضرت عمر بلچے صدیقیر آگے اور دین بعد ہمیں تو آدم نیا سی صدیقی اللہ نام رکھ دیدے اللہ رسول نام رکھ دیدے کنو مال منتری مال سے کی کرے نہیں رکھ دیدے سب بھول دیدے تو ایک نے بولی تو دوی بارن سکتے جیون عمل کر ایکدین میری توبہ میں نکال لوں گا اپنے مال کو مال کو اپنے لیے روک کے رکھنا بہت بہتر ہوگا ان سے کو صحابی اللہ دی جو خیر آپ نے کہا میں اپنا حصہ کو رکھ دیتا ہوں جو خیبر میں ہے خیبر جب جب مجھے دی امین یہ حصہ رہتی بجا رہا گئی جسی جسی مطبن علی آگا تاسم من حدیث مطبن نمبر ایک حدیث دیتا ایک اوکا چل رہا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية وكفارته كفارة اليمين رواه أبو داود في المسند. حضرت عائشة روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیۃ برا کے کام میں نظر تو برا نہیں امن نظرا نظرا نی معاشیت جس نے محنت کیا ہے کوئی معاشیت سر پر دے کفارہ کفارتین اس کا کفارہ قصر کفارہ قصر کفارہ دیدے ہوئے تھے ہمارا نظرہ نظرہ دارنتی ہو اور اسی لیے ایسے مطلب مانا ہے جس کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے رکھتا ہے سوتی پھل یہ اور اس کو پورا کرے تو منت مانا ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہر کرے گا ایک گرو کو دفاع کرے ادھر نہر کرے ایک گردن چھری دیا کھایا جائے گردن تھی رقت پڑے آستے اللہ اکبر کرے جس کے لیے اللہ کرے چھری دیا گردن گردن میں دے چھری لگ دیا انیا کا نہر لگائے گا اس پہ نہر کرے گا اونٹ کو بوانے کا جگہ میں یہ گوا نے کہا تھا گوا نے کہا ایک جگہ سے کوئی جگہ مجھ کے نہ رکھ دیا فاقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے فاق بارا بو حضور مقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کرنا تیہا وصر من اوسان من چاہیے یہاں جہاں تھا وہاں کوئی مورتی وصر نہیں مورتی کیا مورتی تھا جاہلیت کی مورتیوں سے جاہلیت مورتی کے پر مورتی سے نہیں وصل لگا کرتے جوڑ بد جس کی عبادت ہوتی تھی آلو نا لوگوں نے فرمایا نہیں کارا حلکانا کیا عید من آیا دی کیا وہاں عید ہوتا تھا جاہلیت کی عیدوں سے جاہلیت راوتے نے نہ عید کس کری یہ نہ اقوان کا ذکر کرتے کوئی عید تھی جاہلیت کی عیدوں سے تو اپنی امانت کو پورا کر فائنہ اولا بقافی نظر کی معصیت کیونکہ پورا کرنی نہیں ہے منت کو معصیت میں جو دلی کو کرے موتی تھے کو بجا کر تو کیا گناہ عید ہے تو تمہیں بھی سب کے سب کافر جن کی طریقے طرح یا پر نہ فضل کرتے نہ عید کرتے نہ یہ تو تمہارا گناہ ہے تو تمہارا گناہ مان مانتا تھا گناہ مان تو چھوٹا فرا بچ ہوتا نا گناہ نہ ہو جائے فرا لا فاوی نظر بھی ماس دی اوہ جی مارا یم تو کی جان اور ایسی چیز میں بھی ہمیں پورا نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ ابن آدم جس کا مالک نہیں ہے ان کو غلام کیا کرتے تھا کوئی تمہارے کا سے اس سے اور نو غلاموں آ کر کے تمہیں بنا انہیں کفارہ دے اب وہ آ رہا ہوں انا مصلی اور عمر بن شعیب عن ابی قال قد به ان نبی را تن قال يا رسول الله اني نظرت ان اضرب على راسك الكف ولا اوفي بنذرك ابو داود فزاد رسول الله عارف نہ پڑھو گل مٹر لبان نے پسند کرتے یہ میرے کو پتہ نہیں گل مانا میں ڈھول بجاؤں گا اللہ راشی کر آپ کے سر کے اپنے ماترما اپنی مانت کو پورا کر لے قال ونظرت ان اصبح في مكان كذا وكذا، اور میں نے منت کی ہے اصبح جب میں کروں گا اور کھولا اپنا جگہ میں مکان یس پڑھ کی جا رہی تھے، ایسا جگہ ہے جناری کے زمانہ میں بھی وہ دورے کرتا تھا، پخارا ہلکا بجاری کے باسن میں آسانی جا رہی تھے۔ حضور نے فرمایا اس جگہ میں کوئی مورتی ہے جاریت کی مورتیوں سے تھوڑا بدھ جس مورتی کی عبادت ہوتی تھی، قال لا نا، قال حل کان عید فی عید من اعیادہ، اس نے کہا جس کا عید ہوتا تھا جاریت کی عیدوں میں سے، قال لا، قال اوفی بنظری کی، تو اپنی محنت کو پورا کر لے، میری توبہ میں سے ہے ان احجر قومی، میں اپنی قوم کو چھوڑ کے جاؤں گا، اللہ کی اثرت کی ہاں اقدام، جس قوم کے اندر میں نے گناہ کی مصیبت میں گر گیا ہے، نیز قوم مدتے کا قوم محبت کے ہماری مصیبتوں میں دکھانے سے یہ قوم اور ہمیں قوم دیکھ رہے ہیں، خلع من مالی کل لہا سر حسن، اور میں نکال لوں گا اپنے مال سے کل مال کو سلطہ، ہمار مالک کے سمست مال کے سلطہ ہوں، قال یجزی عنک سلس، حضور نے فرمایا ہے تم کے کافی ہو جائے گا سلس، سلس مان رہ گیا بکرے سودا کرو، یہ تم مجھے بہت چھو دو گے تین نمبر حدیث کا پڑھ پڑھ جا جابر ابن عبد اللہ ارے تین نمبر حدیث قوله ان من توبت احد یقول سلام توبہ اذا مشاید وانما قال ذلك فرارا ان معوذ عن غلبة الشيطان بجم جنسیل لے ایک گھنٹہ کے بھاگنے لگا جیدا میں دل شیطانی گنا پڑے اور جان بہو کان محبت ہو سے یہود بنی قریش جن تا گنا کسی نے بنو قریش کرے مارتا تھا فی رحل اما عیالہ اموالہ کانت فی ایدیہ بنو قریش کر ہاتھ سیرو تر مال تاں باقی اولاد تیرے ملے ولما حصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بنیاد کے لیے گراو کر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی پرائے تھا قالو اب عصرنا ابا لبادہ بنی پرائے تھا بلسی ابو لبادہ کے عمدت کا سے فنان فبعصا لوجود بڑے دیسے فقالو اننزل رحمت محمد তারা বললো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হুকুম অনুযায়ী আমরা কিলে কি বাই হলো কি কার না বলে বাইল ও আসারা ইলা খালাকিহি আর হলো বা নিজ গর্দন উঠি ছেড়ে যাচ্ছে এই গর্দনে মে দেখাইছি গর্দন গর্দন দেব তোমাদের আন্নাহু যাবাহা যাবা করে বলে সুমা না দাম ইয়ার ফলে আবুল বাবা গীতে হইল আমি এই গর্দানের দিকে ইচ্ছা করলাম কেন এটা তো হুজুরের সুন্না দেওয়া ফাসাদ আলা নাফসা নিজের জানের উপরে শক্তি করছে আলা সালিয়ে তুমি সালি মসজিদ মসজিদে এক খাম্বার মধ্যে এখন আছে ওই মসজিদে খাম্বা এখনো নিয়ে খাম্বা আছে যে খাম্বার মধ্যে আবুল বাবা কি করছিল মন দিতে সাল মসজিদ وقال الله اذوق خير কামি কোন জিনিস মুকলে গোনা হত্তা ইয়াতুব আল্লাহ আলাইহা اللہ تعالیٰ جہاں آمد توبہ قبول نہ کرے تھا ماسکات ماکسر سب آدھا ایام سب دن ایرکم بندی چلو جہاں نماز سے جو آگنا پچا پکارا جلو چل جو دن تو سک جو آج نمازی نماز سے یہ مان بھائی دیکھتا نمونا خوانا تم نے تابا اللہ علی یہ سن اللہ تعالیٰ تابا قبول نہ فقیل لہو علا نفسی جا فقیل لہو حل لے نفسی جا ایکن تمہیں جنتے سائی دو تمہیں تطبق بولی سے فقال اللہ واللہ لا احل لہا اکتا یکن رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی نیفید امی نیسی کے نیسی سائی گونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشار انہیں حد دے امر سائی گونا فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیجے حد دے تارا سائی گونا فقال انہ توبتی অসুম বলছে ইন্না তাওবাতি ইলাহা এক সপ্তাহ ধরে মসজিদের খানবার মধ্যে নিজে নিজে মানি দিছে ইয়ারপরে আল্লাহ তাওবা কবুল করছে রসুল আয়সা নিজে হেজে সাই দিছে এরকম ছিল সাহাবানা তো কোনো কাজ যদি অন্যায় হয়ে যেত নিজেকে একটু ভালো শাস্তি হুজুরকে আমাকে তাদের چھوڑوں گا جس قوم کے اندر میں گناہ کا مرتکب ہوا ہے وہاں خرع مالی کل ہے اور اپنے مال کو کل صدا کر دوں گا کالا جی کی ان کا سلوس مجھے تم کو سلوس کافی ہوگا وعن جابر بن عبد الله انه رجع قوم يوم القتل فقال يا رسول الله اني نذرت لله عز وجل ان قد حرم عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال صل ها هنا ثم اعاد عليه عن جابر بن عبد الله ان رجلا قام يوم القتل جابر بن عبد الله فرماتے ہیں ایک آدمی کھا ہوا تھک مرتا ہے کھا ہو کے کیا کرتا ہے فقال یا رسول اللہ اللہ کے رسول انی نذرت للہ میں نے اللہ کے لیے منت مانی ہے اجاب اللہ ان فتح اللہ علیک مکہ کا اگر اللہ تعالی آپ پر مکہ کو فتح کر دے ہم کو سب لیا تھی بیت المقدس رکھاتے ہیں میں بیت المقدس میں جا کے دو رکعت نماز پڑھوں گا فقال صلی ہنا حضور نے کہا اگر یہاں پڑھ لے یہاں پڑھ لے دیرا کر لے باہر اور تو راگا کو تو آمی ہو اور بیت المقدس بول لیں بیت المقدس سے آدھا سو کیا عرب نا فاتح فاتح مسجد مقبول میں بھی بول لیا نا تو درخت تو صاحب ہی مجھو در سارا تو صاحب ہی مجھو بیر آیا کھل لیں حضور نے کہا تم اپنا حالت کو پورا کرو اور دل کھانا ہمارا تو تم دل لے نا تم ہی نیت کے گھر پر تم ہی بیت المقدس جاؤ بگن نماز پڑھو تم ہی ہمارا تو تم دل لے نا بازمان سے بڑا مکتی ہے حضور کتو دل لے نا پانی کیا پاسی منت پانی ہے حج کرے گی فائدہ چر کے کھاؤ نہیں جہاں سے پان حالات کی تو وہ عورت طاقت نہیں رکھتا ہے کھاؤ کے چلنے کا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ علی غنی عن ماشی اختی کا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تیرے بین کے کھاؤ چلنے سے کھاؤ ہے کہ جا اللہ تعالیٰ تو کرنا پھل تر کر چاہیے کہ وہ سوار ہو جائے پھل تو جا بند کر اور حدیت ایک بدنا کو حدیت ایک بدنا کو بدنا تو ہوئے گرد جنے آر اوڑے جنے کیونکہ بدنا مت نہ بدنا مت تو گتی دلو سے اور آہو عبدالد ترہا اسی روایت کا مجھے اس قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اندر کا وہ سوار ہو جائے اور تو دی حدیت اور ایک حدیت تمہیں کرنے کا اسی روایت لہو ابو داؤد کی دوسری روایت ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یسمع بشقائے اختی کا سید اللہ تعالیٰ تیری ماں کو تیری بہن کو مشقت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سب کا چاہیے کہ وہ سوار ہو جائے اور کا خود جا اور حج ادا کرے وقت کا پھر آئیں اور اپنے پسند کا کفارہ دے دو.